11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Hamas heeft weer een propagandavideo verspreid met beelden van Israëlische gijzelaars. Het zijn twee mannen van 46 en 64. Ze roepen de Israëlische regering op om snel een overeenkomst te sluiten over de vrijlating van hen en de andere gijzelaars. Vermoedelijk zijn er nog ongeveer 100 gijzelaars in leven. 30 anderen zijn omgekomen. Wanneer de video is gemaakt is niet duidelijk. Wel zegt een van de gijzelaars dat hij al ruim 200 dagen vastzit. De ander spreekt over Pesach, wat suggereert dat de opnames recent zijn. Woensdag verscheen al een video met een andere gijzelaar. De Houthis in Jemen zeggen dat ze een Amerikaanse gevechtsdrone hebben neergehaald. Het zou gaan om een Reaper-drone die zo'n 28 miljoen euro kost. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger bevestigt dat een Reaper van de luchtmacht in Jemen is gecrashed. Het zal de derde dure drone zijn sinds november die wordt neergeschoten. Amerika voert aanvallen op de Houthis uit omdat die schepen in de Rode Zee aanvallen die een band zouden hebben met Israël. Koningsdag verloopt tot nu toe vooral gezellig en feestelijk. Ernstige incidenten zijn nog niet gemeld. Wel gooit hier en daar een regenbui wat roet in het eten. In Amsterdam en Utrecht werd het op een aantal plekken zo druk dat de gemeente vroeg daar niet meer naartoe te gaan. De NS heeft zoals altijd extra treinen ingezet. Het is druk en beheersbaar, zegt het bedrijf. De koninklijke familie bezocht vandaag Emmen. Daar maakten ze onder meer een wandeling die volgens de gemeente zo'n 30.000 bezoekers trok. En inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben vandaag 25 waarschuwingen uitgedeeld aan verkopers van voedsel op vrije markten. Dit jaar waren er opvallend veel particuliere verkopers die de fout ingingen. Zo bewaarde eentje kip op 13 graden, terwijl dat maximaal 7 graden mag zijn. Op verschillende locaties is de verkoop van vooral salades en vlees stilgelegd. De NVWA deelde 1 boete uit van honderden euro's. Ook werd er dit jaar extra gecontroleerd op de verkoop van tabak en vapes met smaakjes aan jongeren. Er zitten nog zo'n 30 klimaatactivisten vast die vanmiddag de A10 Zuid bij Amsterdam hebben bezet. Aan het begin van de middag liepen demonstranten van Extinction Rebellion het asfalt op ter hoogte van het oude hoofdkantoor van ING. Ze hebben daar al vaker gedemonstreerd tegen het klimaatbeleid van die bank. Zo'n 100 activisten zijn door de politie meegenomen. Zo'n 30 zitten er dus nog vast voor het veroorzaken van een gevaarlijke situatie. Op een veiling in Engeland heeft een gouden horloge van naar verluid de rijkste passagiers op de Titanic een flink bedrag opgeleverd. Er werd uitgegaan van een opbrengst van 120.000 euro, maar het horloge werd uiteindelijk afgehamerd op ruim 1 miljoen euro. John Jacob Astor werd een week na het vergaan van het schip gevonden in het water. Hij had toen het 14 karaat gouden Waltham zakhorloge met de initiale GGA nog bij zich. Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt en er valt wat regen. Vannacht koelt het amper af naar een graad of 11. Morgen wat zon en een bui bij 14 tot 18 graden. Wel gaat het stevig waaien vanuit het zuiden en aan de noordwestkust is het mogelijk stormachtig. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Pak nu deze unieke kans. Een afwisselende fulltime job als rayonmanager met naam op luchthaven Schiphol. Met een salaris dat kan oplopen tot 100.000 euro. Solliciteer nu op Raggers.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ontdek Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Prominent is Koningsdag geopend, dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken, 25% korting op festivaltoppers of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. Het fijne aan dat Koningsdag nu voorbij is, vind ik dat we de vraag "Valt Emme u mee?" voorlopig even niet meer zullen horen. Goedenavond, welkom bij het Oog. De burgemeester van de bewuste stad Emmen is zo te gast om te vertellen hoe hij Koningsdag heeft beleefd. We bespreken met koningshuiskenner Kemal Rijken hoe de leeftijdsgenoten van Amalia, die ook troonopvolger zijn, daar worden voorbereid op hun toekomst. Daarnaast hebben we aandacht voor de oorlog toen en nu. Michiel Driebergen bericht uit Oekraïne over het nu. En we kijken terug op de bombardementen op Venlo in 1944. Bombardementen door de geallieerden. Dat straks en meer in het oog. Nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 27 april. Waar is die favoriet? Maxima. Je bent Emmenaar. Veenarbeider, pensiedrager. Je wordt gedragen zoals onze voorouders stenen droegen voor een hunebed. Heel goed. Wie wil naar de Vitopoes? Verbroeder dus blijkbaar Koningsdag. Ja, ik kan niet meer stukken voor ons. Ah, heel veel zin. In het mooie Emmen, waar het niet regent. Ik verwacht wel dat de koning op zijn minst een handkus geeft. Okay. Ja, daar ben ik voor gekomen. Gaat het dan om Jannes of om de koning? Om de koning. Allebei. Allebei, ja. Ja, nee. Om de koning. Ja, ja, zeker. Wel natuurlijk door bepaalde omstandigheden erheen moeten verhuizen. Maar ja, daar was Madrid nou eenmaal. En ik moet eerlijk zeggen dat het was een geweldige tijd. Nou, met je eigen gezin de verjaardag te kunnen vieren, dat is natuurlijk het allermooiste wat je kan meemaken. En heel blij dat iedereen er weer is. Het goede antwoord is 288. Ja! Maar wie zit daar het dichtst bij? Ja, het is inderdaad duidelijk. Toen kreeg ik dus echt die kus op hand. Hij heeft het gedaan. Mijn dag kan gewoon niet meer stuk. Koningsdag is echt fantastisch leuk. Het is echt mooi weer, mooi Koningsdag. Helemaal mooi. Ik vond het een speelse leuke middag. Jullie hebben een zaadje geplant bij mij. Een deel van mijn hart geworden. Dat iedere keer als ik terugkom in de provincie of in Emmen, dan zeg ik, hier kom ik weg. En in Emmen en ook in de rest van het land verliep het zonder incidenten. Vooraf werd nog wel voor demonstraties gevreesd. Die waren er op de A10 voor het kantoor van ING. Climatization, exploitation, aan het kasbaar in migration, bullshit! Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden de weg. De politie zag het even aan en greep toen in. Last van de burgemeester is deze demonstratie ontboden op deze locatie. Koningsdag betekent ook vrijmarkten natuurlijk. Veel spullen wisselden van nieuwe eigenaar. Puzzels, spelletjes, allemaal broodtrommels. We hebben een boek verkocht, we hebben autootjes. En dat leverde sommigen een aardig zakcentje op. 10 euro. En wat gaat hij met dat geld doen? Samen delen met mijn familie. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En vandaag waren twee mensen in Emmen prominent aanwezig. De burgemeester van Emmen, Erik van Oosterhout. Goedenavond. Goedenavond. En klassiek zangeres Carina Vinken. Carina Vinken, ook goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer van Oosterhout, met u te beginnen. Het zit erop als u de dag nou in een paar woorden samenvat. Wat zijn die woorden? Vrolijk, informatief, saamhorig. En nou, laat ik het eens een mooi Drents woord tegen aangooien. Noberschap. Noberschap. Nabuurschap, denk ik. Ja, dat noberschap is nog net even een slag meer. Samen. Dat we het idee hebben dat we het met elkaar doen. Dat gevoel van, we zijn hier in Drenthe met elkaar en we hebben het hier goed met elkaar. En wat was voor u persoonlijk nou het allermooiste moment? Nou, ik vond het wel het mooiste moment uiteindelijk toen we met z'n allen op het podium stonden. Ik mocht een dankwoord doen, maar daarna de koning die een dankwoord deed. En we deden het allebei wat uit het hoofd, want we lieten ons wat inspireren door de wandeling die we met elkaar gemaakt hadden. En de koning zei een aantal hele mooie woorden over, over Emmen. En met name het idee dat, ja, Emmen, dat klinkt altijd een beetje ver weg. En in één keer zei hij van, ja, hier kom ik weg. En hij maakte een hele mooie verbinding met Emmen. En ik merkte dat de mensen dat echt mooi vonden. En ik hoorde later over mensen dat het ze zelfs wat ontroerde. En hoe komt dat, denk u, dat het de mensen ontroerd heeft? Want ik kreeg een beetje ook een beetje te doen, eerlijk gezegd, met Emmen de afgelopen weken. Iedereen maar vroeg, ja, Emmen, het staat altijd onderaan het lijstje. Ja, hoe is het in Emmen? Ik denk, oh, dus lijkt me zo vermoeiend voor Emmen. Nou, ik zeg, kom ik hier. Nee, nou, laat ik voor mezelf spreken. Ik word er niet meer vermoeid, hoor. Er is één lijstje met wat bijzondere criteria. Ik noem bijvoorbeeld de historische binnenstad, die scoort heel hoog. Nou, die hebben we niet. Maar vervolgens, als je kijkt hoe we hier leven met elkaar, en hoe we hier wonen met elkaar, en hoe het plezierig hier is, maak ik me niet zo druk om dat lijstje. Alleen, het is wel heel fijn dat we dat ook nog eens een keer echt aan de hele buitenwereld kunnen vertellen in een rechtstreekse uitzending van de televisie. Ja, nou, en het werd ook gevraagd natuurlijk, hè, een paar keer. En kende u eigenlijk de koninklijke familie al? Nou ja, ik ben 17 jaar burgemeester, dus dan kom je de koninklijke familie wel wat op wat verschillende plekken tegen. Maar uiteraard, Koningsdag had ik nog nooit beleefd. En deze omvang van de koninklijke familie op visite, ja, dat gebeurt een burgemeester niet dagelijks. En heeft u dat nog nieuwe inzichten over ze opgeleverd? Nou, ik vond het heel knap hoe ze inderdaad, dat is voor een deel professioneel, maar tegelijkertijd ook wel heel informeel in contact kwamen met de bevolking. En ze zeiden dat ook wel, van het was hier ontspannen, het was hier relaxed, en zo zag het er ook inderdaad uit. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi inzicht. En viel u ook op hoe koningin Maxima zich er echt helemaal instortte? Ja, zeker. Die had er ook wel zin in. Heel spontaan, heel vrolijk. En volgens mij was daar geen spier van gespeeld. Ze had het echt heel erg naar de zin. Overigens had ik dat ook met de koning. Ik liep natuurlijk vrij dicht in de buurt van de koning. En die verveelde zich ook niet echt, om het zomaar te zeggen. En het was een vol programma. Hè? Het zou vernieuwend ook zijn. Ik zag toch nog wat sjoelbakken en zo. Ja, niet dat dat erg is, maar ik dacht wel, terwijl ik naar het programma keek, waar zit nou de vernieuwing? Nou, laat ik zo zeggen, wij hebben nooit gezegd, we maken een compleet vernieuwend programma. We maken een programma dat past bij Emmen. Kijken ook even naar de hele muzikale line-up, om wat te noemen. Dat waren allemaal Emmen-artiesten. En natuurlijk zat er sport en spel zat erin. We hadden die quiz, dat was wel eens eerder vertoond, maar volgens mij heel, heel leuk weergegeven. En we hadden ook een heel item over circulaire economie. Dat past heel erg bij Emmen. Dus wat dat betreft zaten er ook wel wat nieuwe elementen in. Maar vernieuwend hoeft op zich niet, laat het ook maar eens een Drentse uitdrukking zijn, meteen weer goed te zijn. We waren niet op weg naar vernieuwend. We waren iets wat paste bij de identiteit van Drenthe en paste bij de identiteit van Emmen. En klassiek zangeres Carina Vinken, u hoorde haar net al eventjes, was een van de mensen die voor de koning optraden. We laten nu even een klein stukje horen. Wel even een waarschuwing. Er komt uit de tv-uitzending waarbij de microfoon redelijk ver af stond. Dus nou, hou daar even rekening mee. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Ja, enigszins uit de verte, hè, Carina Vinken, maar wel goed te horen. Zeker, ja. Ja, en hoe was het voor u vandaag om daar op te treden? Ja, geweldig. Het is natuurlijk de stad waar ik geboren ben, waar ik getogen ben en waar ik tegenwoordig weer met mijn gezin woon. Niet in Emmen zelf, maar op Erica. En ja, het is altijd heel fijn als je voor ook je eigen familie bijvoorbeeld eens een keertje iets kan zingen. En er waren een heleboel familieleden vandaag. Ja, die stonden allemaal helemaal in het publiek. Ja. Ja. En ja. Erica, even, dat is in de buurt van Emmen, maar valt wel onder de gemeente, als ik het goed begrijp. Ja hoor, dat valt allemaal onder de gemeente Emmen. We hebben een hele grote gemeente. En u koos voor het lied Gracias a la Vida van Mercedes Sosa. Waarom had u dat uitgekozen? Ja, dat, op zich moet ik dat even, moeten we dat misschien iets beter formuleren. Ik heb niet gekozen alleen voor dat lied. Het stuk is gecomponeerd door Rick van den Heuvel, componist. Speciaal voor Loods 13, X. Jozef Bos, Carina Vinken en Zakaria. Een spoken word artist. Dus dat zijn eigenlijk alle organisaties die op dat moment in 3 minuten zichzelf presenteerden op het Cultuurplein. Een van de elementen was inderdaad Gracias a la Vida van Mercedes de Sosa. En dat heb ik gekozen omdat ik het een heel mooi lied vind. En dat was mede dankzij een zeer goede vriend, Joost, die hier ook geboren is en tegenwoordig in Den Haag woont. En die zei, Carina, dat is waarschijnlijk heel erg geschikt. En ben gaan luisteren en ik heb het meegenomen en ik heb gedacht, dit is in ieder geval iets wat we kunnen zingen voor de koning. Want wat is er nou beter dan dankzeggen voor het leven dat we leiden met die woorden. En dan ook nog in het Spaans en voor Maxima. En zij herkenden het ogenblikkelijk. Want kon je dus zien hoe ze daarnaar luisterden? Ja, dat was echt heel erg leuk. Want we hebben natuurlijk, de dansers waren aan het dansen samen met de jonge acteurs van Loods 13. En nadat Soaat, ook trouwens uit Erika, een jonge actrice, haar tekst had gezegd over verbinding. Want daar ging ons stuk over. Het verbinden met elkaar. Het verbinden. Ja, nobbenschap is misschien dan ook inderdaad weer het juiste woord. Het verbinden van artistieke elementen hier uit Drenthe en uit het noorden. Na Soaat begon ik dus inderdaad met Gracias a la Vida. En ik zag in de ogen van Maxima dat ze het herkende. En daarna trok ze haar wenkbrauwen op. En ik heb het nog gecheckt. Want na afloop heb ik natuurlijk even teruggekeken. En het gebeurde daadwerkelijk, want ik zag het ook op tv. Ik zag dat haar ogen begonnen te stralen. En ze bedankte me na afloop met de woorden, dankjewel dat je dat hebt gezongen. En dat was precies mijn insteek. Dus daarbij zijn we enorm mee geslaagd. En wat u zei is, u komt uit Emmen. U treedt op volgens mij over de hele wereld. Wat is het voor u dat u zegt, ja, ik ga toch niet of naar de Randstad of naar een grote stad of een ander land. Ik blijf in Emmen. Dan zeggen ze, ik heb dat gedaan en ik ben er al geweest. Dus ja, ik ben geboren inderdaad in Emmen. Ik ben op mijn 15e naar Den Haag gegaan. En vanuit Den Haag deed ik dan de School voor Jong Talent. Het consortium doorlopen naar Amsterdam. Heb ik een tijdje gewoond. 20 jaar lang inderdaad in de Randstad en in het Westen. En vanuit daar de hele wereld over. En op een gegeven moment word je ouder. En dan krijg je een gezin. En dan beginnen misschien, toch begint het alweer iets te trekken. In mijn geval waren dat mijn wortels, zeg maar, hier in deze Drentse aarde. En zijn we dus met het hele gezin teruggekeerd naar Drenthe. En dus in de gemeente Emmen terechtgekomen. En hebben we geen moment spijt van gehad. Want wat gebeurt er? Als je in de Randstad woont, dan denk je dat dat het middelpunt van de wereld is. Maar ja, als je hier woont, wordt dat gewoon. Dan is dat het middelpunt van de wereld, precies. En meneer, het was dus een mooie dag voor u. Ook voor u, meneer Van Oosterhuis, als burgemeester. Ja, het was natuurlijk ook wel eventjes spannend hoe het zou gaan met demonstranten bijvoorbeeld. Hè? Is het echt helemaal goed gegaan? Ja, we hadden een aantal demonstrantenvakken. Dat kan aangekondigd zijn. Dat kan trouwens ook tegenwoordig onaangekondigd zijn. En we hadden een vak dat gevuld werd van mensen die voor de Republiek zijn. Nou, en die stonden daar keurig met bordjes en die riepen wat. En daar zijn we keurig. Ja, dat hij belasting moet betalen, hè? Dat soort dingen. Ja, zoiets was dat, geloof ik. Ja. Ja, maar en verder geen. Had u nog ergens anders van wakker gelegen qua veiligheid? Dat zegt u wel goed. Kijk, het is een rare tijd in de wereld op dit moment. En je hebt het grootste nationale evenement in huis wat je kan krijgen. En dat is qua veiligheid dan ook wel weer wat spannend. Daar zijn we natuurlijk goed met elkaar op geprepareerd. Maar als je zegt, had u enige spanning, dan had ik het spanning over de veiligheid, niet zozeer over het programma. En ik ben heel blij dat het ook veilig is verlopen. Het heeft aardig wat gekost, hè? 2,3 miljoen euro, waarvan Emme 1,3 miljoen heeft betaald en de provincie de rest. Heeft u daar dan vandaag nog opmerkingen over gekregen? Want ja, het is natuurlijk veel voor een stad. Nou ja, wat is veel? Hè? Er gaat bijna 500 miljoen euro om in de gemeente Emme. Dus, per jaar? Per jaar. Dus als we eenmalig 1,3 miljoen uitgeven, nou, dan kun je zeggen, dat valt in verhouding wel mee. U heeft gelijk als ze zegt, voor een eendaags evenement is 2,3 miljoen gulden wel weer veel geld. Ja. Maar tegelijkertijd, als je ziet wat voor uitstraling dat heeft. We hebben ook wat onderzoeken bekeken van bijvoorbeeld Zwolle en Dordrecht, die eerdere edities hadden. Ik denk dat de uitstraling geweldig is. En u zei terecht, we hebben wat te laten zien aan de rest van de wereld. En dat lukt onder andere met zo'n nationaal evenement. Dus ik denk dat het geld meer dan waard is. En als ik kijk naar alle reacties vandaag, en niet alleen van de Emmenaren, maar ook van buiten. Als ik kijk naar de exposure, als ik kijk naar de reportages die nu gemaakt zijn, Nou, volgens mij hebben we dan een hele mooie stap gemaakt. Kijk, je kunt in een hoekje gaan zitten klagen over het feit dat we blijkbaar altijd in een bepaald lijstje staan. Je kunt ook zeggen, je zet een stap naar voren. Je probeert zo'n evenement te halen. Je probeert met elkaar Emma gewoon heel goed te verkopen. En volgens mij hebben we dat niet alleen vandaag gedaan, maar ook in de aanloop daar naartoe gedaan. Ja, dat leek ook tot slot wel alsof heel veel mensen die iets gingen vertellen waren geïnstrueerd dat ze het woord Emma heel vaak moesten laten vallen. Klopt dat? Of was dat, ging dat spontaan? Nee, er is helemaal niemand geïnstrueerd. Maar blijkbaar ligt Emma Het was een Emmen en mensen vinden het mooi om te vertellen over die hele mooie gemeente Emmen met de mooiste dierentuin van Nederland. En rond 2:30 vertrok de koninklijke familie weer. Hè? Wat heeft u toen als eerste gedaan daarna? Een broodje gegeten, want ik had nog niet gegeten. Dus sowieso plat was het ook. En daarna nog een heleboel media te woord gestaan. En met heel veel plezier. Nou, en dit was de laatste, denk ik, hè? Voor nu, voor vandaag. Voor vandaag was het de laatste, ja. Hartelijk dank. Burgemeester van Oosterhout hoorde u. En Carina Vinken, klassiek zangeres, ook hartelijk dank. Dank u wel. Dank u wel. Van Hall, dat is wat ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekker en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zingen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks u ook uitzien van deze kant. Want hier kom ik weg voor mijn hele leven. Ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg. Hier staat ons huis. En blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Hier ben die paar mensen, zonder wie het niks is. Bekend gedrag, vreemd genoeg. De wiede wereld is er wel, via draad en golm. Waarmee ik vaak nog groenigers heb zocht. Na die verste vetten wil ik altijd wel hen. Maar dat gevoel draait zich weer om, zo gauw als ik door ben. Hier kom ik weg, voor mijn hele leven. Ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier staat ons huis. En blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Hier kom ik weg, van Daniel Loijs. En de goede verstaander weet wel over welke gemeente dat gaat. Het ging vandaag natuurlijk om de jarige koning. Maar de camera's waren ook gericht op kroonprinses Amalia. Ze is nu 20 jaar. Ook in andere Europese landen zijn generatiegenoten van Amalia zich aan het voorbereiden om ooit hun vader op te volgen. Wie dat zijn, dat weet Kemal Rijken, historicus en auteur van het boek Monarchie over moderne Europese koningshuizen. Welkom. Hallo. Ik zeg nu vader, want het zijn geen moeders die worden opgevolgd. Nee, op dit moment niet. Het zijn allemaal vaders, ja. En voor we over de toekomst van de koningshuizen beginnen, jij was vandaag in Emmen. Ja, ik was daar. Je hebt gelet op onze eigen kroonprinses Amalia. Wat is opgevallen? Nou ja, Amalia die heeft het nu wel zo langzamerhand onder de knie. Het handjes schudden, het selfies maken en het gesprekjes aangaan met mensen. En ook de interviewtjes die ze met de NOS en de andere media moet doen. Dus wat dat betreft, geland. En wat heb jij ervaren verder langs de route? Ik vond het zelf een niet heel erg een vernieuwende route. Want ja, je zou deze Koningsdag qua programma en opzet ook op een andere gemeente kunnen leggen. Met alle respect voor alle mensen die moeite hebben gedaan in Emmen. Het was een soort van kopie van wat ik eerder heb gezien qua opzet. Qua inhoud. Nee, want ik begreep dat bijvoorbeeld de recycling van plastic en zo. Ja, dat is dan weer andere inhoud. Maar in principe, voor mij was het niet heel erg vernieuwend. Helaas. En had je het wel verwacht? Nee, ik had het programma van tevoren gezien en ik kreeg het gevoel dat het een beetje leek op voorgaande programma's. Maar dat is op zich niet erg. Herhaling kan ook gewoon goed zijn. Hè? Het hoeft niet altijd maar uit de band te springen. Maar in dit geval, het was gewoon... Het was een Koningsdag. Het was een Koningsdag en het was leuk. En de mensen waren vrolijk en de koning was ook vrolijk. Dat viel op, het was wel een warm bad. Ja, het was een volksbad, zoals ze dat in België zouden zeggen. Met veel handjes schudden en veel selfies. En het kenmerkte misschien ook wel de regio waar de koning in was. Precies, want daar, nou ja, dus misschien minder kritisch, bedoel je? Of? Nee, het naborschap, hè, wat de burgemeester bij jullie nu in de uitzending ook al zei, dat herkende ik wel, toch, dat mensen toch contact sneller willen maken. En daar was ook duidelijk voor gekozen. Bij de Europese Koningshuizen is dus een hele nieuwe generatie zich nu aan het voorbereiden op de troon. In welke landen speelt dat? Nou, dat speelt in Noorwegen, Denemarken, Spanje en België. En dat zijn allemaal generatiegenoten van Amalia. Die zijn allemaal geboren in de jaren 2000. Dus tussen 2000 en 2010 zo'n beetje. En zijn van dezelfde generatie, de Gen Z, zoals we dat zeggen. Generatie Z. Dat kan een hele interessante generatie worden. Zeker. Is het al, maar kan natuurlijk ook voor de koningshuizen worden. Als we even kijken naar die voorbereiding. Amalia die bereidt zich voor zover ze zich al echt aan het voorbereiden is. Maar ze heeft nog betrekkelijk rust. Hè. We zien haar af en toe. Maar ze studeert. Ze kan een soort van eigen leven leiden als de veiligheidsmaatregelen dat toelaten tenminste. Is dat vergelijkbaar met de koningshuizen die jij net noemde? Ja en nee. We zien bijvoorbeeld dat in België en in Spanje de kroonprinsessen die daar zijn. België heeft kroonprinses Elisabeth, 2001 geboren, is 2 jaar ouder dan Amalia. En in Spanje heb je kroonprinses Leonor, die is wat jonger. Die zijn al toen ze minderjarig waren voorbereid. En dat wil niet zeggen dat ze heel veel dingen moesten doen. Maar ze waren in ieder geval af en toe in beeld, gaven speeches, deden openingen. En dat zie je, dat helpt ze nu een beetje in het verder komen. En Amalia heeft dat niet gehad. Die is tot haar 18e uit de wind gehouden door haar ouders. Dat is een bewuste keuze geweest. En ja, dat zie je nu dus ook met helaas, zeg ik daarbij, wat natuurlijk is gebeurd met die bedreiging. En dat ze naar Spanje moesten eigenlijk. En ja, dat het langzamer gaat. Dus het zijn, Amalia maakt kleine stappen, zeg ik, baby steps. En is dat er historisch ingeslopen of is dat historisch gegroeid bij de Oranjes? Bij de opvoeding van Beatrix, denk ik, dat de troonopvolgers voor zover mogelijk normaal volwassen kunnen worden? Ja, koningin Juliana, daar moeten we naar terug, die had dat niet. Die had een 19e-eeuwse opvoeding waarbij ze in een klein klasje zat met geselecteerden. En iedereen die behandelde haar als een soort van wonder eigenlijk. En ze werd nooit als normaal gezien. En dat was ook het grote trauma en ook het grote, euvel van het leven uit koningin Juliana. En zij wilde dat voor haar kinderen niet. Dus ze hebben zoveel mogelijk geprobeerd haar kinderen normaal leven te geven. En dat hebben koningin Beatrix en later ook Willem-Alexander hebben dat ook met hun kinderen gedaan. Dus daar zit wel een soort van traditie in. Maar ja, één ding wel, Lucinda, ze zijn niet normaal. Het zijn koningshuisleden. Terwijl het kan natuurlijk, hoe meer ze van het normale leven proeven, hoe meer je dat misschien kan vertalen later in je contact met de bevolking. Absoluut, dat kan zeker. Het kan een voordeel zijn. Absoluut, het kan zeker voordelen hebben. Je begint wat later met speechen misschien, maar ja. Het is een vak. Ja, en jij noemde net al Gen Z, hè? Een paar kenmerken van die generatie. Geldt natuurlijk nooit voor iedereen in zo'n generatie, maar maatschappelijk betrokken, mondig, telefoonverslaafd ook wel vaak. Onzeker over de toekomst, hè? Want het zijn geen makkelijke tijden. Wat verwacht jij dat ze het anders zullen gaan doen later dan hun ouders? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat iedere generatie het anders doet, als je een generatie spreekt dan, hè. En ook wat betreft de monarchieën zou dat kunnen. En ik denk ook dat deze generatie, ik heb geen glazen bol, dus ik kan niet in de toekomst kijken. Maar als ik wat dichterbij kijk, denk ik dat deze generatie natuurlijk makkelijker contact kan maken met jonge mensen. Met adolescenten, andere Gen Z's. En dat lijkt dat nou juist ook de uitdaging te zijn voor de monarchie in Nederland. Want we hebben gezien uit het onderzoek wat de NOS heeft laten uitvoeren bij Ipsos, dat jongeren juist steeds minder enthousiast zijn zijn over de koning en over de monarchie. Dus eigenlijk ligt daar een kans. Er ligt een kans voor Amalia, maar ook voor haar zussen, om die in te zetten. En ja, een jump te maken naar die generatie Z. Daar ligt een kans, dat zou goed kunnen. En ja, dan kun je in die zin ook die generatie misschien weer bereiken. En ja, als de monarchie wil blijven voortbestaan, dan zal er ook een breed draagvlak voor moeten zijn. Ja, en dat begint natuurlijk ook bij jongere generaties. En wat je net al zegt, die dingen die ze aanvoelen, dat voelen ze zelf veel beter aan. Veel beter dan jij en ik zouden. Zeker, dat is wat zij... Dat ligt in hun generatie. Exact. Zie jij al iets van maatschappelijke betrokkenheid bij deze mensen in Spanje en Noorwegen? Nou, nog niet echt. We hebben nog niet superveel van ze gezien. Kijk, ik heb voor mijn boek Monarchie heb ik ook die nieuwste generatie in het laatste hoofdstuk ook goed bekeken en besproken. En je ziet ook echt wel dat ze actief zijn. Ze worden geprept, ze worden voorbereid. Maar heel veel politieke uitspraken kunnen ze nou ook weer niet doen. Want als ze dat doen, dan liggen ze onder een vergrootglas van de politiek. En de politiek moet hun altijd dekken. Ook in het buitenland is dat zo. In Europa. Dus in die zin heb ik nog niet veel gezien. Maar ik kan me voorstellen dat ze nogmaals snelle aansluiting vinden bij de denkwijze en de gedachten van generatie Z. Die toch wat meer maatschappelijk betrokken is en ook wat meer actief in die zin. En dat is wat we zien. Alleen nogmaals, we moeten het zien. En is bekend hoe ze met elkaar omgaan? Want ze kennen elkaar natuurlijk. Ja, ze kennen elkaar. Wat je ziet is dat als er eentje 18 wordt, dat hebben we aan de afgelopen jaren gezien, dan komen de anderen op bezoek. Er was in Noorwegen een receptie en een gala. Nou, daar was Amalia bij, er waren ook anderen bij. En ook in Denemarken, dat is trouwens de enige mannelijke troonopvolger die er nog zit, kroonprins Christian. Ja, het is ook interessant dat er veel vrouwen aan de macht gaan komen. Ze zijn allemaal vrouwen. Dus we krijgen in de toekomst koninginnen, als de monarchieën nog bestaan. Ik denk het wel. Maar we krijgen in de toekomst koninginnen. En Denemarken heeft de enige mannelijke opvolger. En dat is kroonprins Christian. En die werd in oktober 18. En dan komt dan ook de kroonprinses van Noorwegen. Die komt daar op bezoek. En die zie je ook in zo'n gala zitten. Dus ze zijn ook zichtbaar bij elkaar. En ze hebben ook wel contact, heb ik vernomen. Maar hoe dat contact eruit ziet, dat weet ik dan weer niet. Nee, nou, dat zal ook van persoon tot persoon verschillen. Precies. Waarschijnlijk. Ze trouwen niet meer met elkaar. Nee, ze trouwen niet meer. Nee, dat is niet meer. Kijk, voor de Tweede Wereldoorlog was dat huwelijkspolitiek, zoals men het noemde. En zeker in de 19e eeuw. Als je introuwde bij een monarchie van een ander land, dan kon dat voor diplomatieke en politieke banden en relaties kon dat heel veel betekenen. En dat is niet meer. Dus ze mogen trouwen in die zin met wie ze willen. Alleen de vraag is natuurlijk, de partner die ze zullen kiezen, die partners zullen ook een nadruk leggen op hoe die monarchie eruit gaat zien. Kijk, en niet iedere burgerjongen zal ervoor geknipt zijn, met alle respect. Dus dat moet wel een belangrijke keuze zijn in die zin. Ja, dus kikker wordt prins, krijg je dan. Hè? Ja, en dat worden er aardig wat. Kikkers kunnen zich aandienen in Europa. Ja. Dankjewel, Kemal Rijker. Graag gedaan. Better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, but I said no, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Ooh. Now I won't come back cause it's not so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no. you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Say no, no, you're not the one for me. Ooh. Black Horse and the Cherry Tree. U hoorde Katie Tunstall. Oekraïne heeft het nog altijd moeilijk aan het front. Gebrek aan mankracht is een belangrijke oorzaak. En de nieuwe mobilisatiewet die in mei ingaat, moet daar verandering in brengen. Maar het zorgt wel voor veel onrust in de Oekraïnse samenleving. Terwijl ondertussen Rusland raketten blijft afvuren op Oekraïne. Journalist Michiel Driebergen is in Oekraïne. Goedenavond. Goedenavond, Lucella. Heb jij de afgelopen nacht nog iets gemerkt van de raketaanvallen? Ja, zeker. Afgelopen nacht was ik in Kharkiv. Ja, dat gebeurt me wel vaker, maar het went eigenlijk nooit, Lucella. Ik werd weer wakker van raketten. Dit keer vroeg in de nacht, 12:30 ongeveer was het. 3, 4 inslagen achter elkaar. De eerste leek vrij dichtbij. Maar goed, ja, je bent dan eigenlijk in je eerste diepe slaap en dan word je wakker. Ja, dat went nooit. Kijk, ik ben natuurlijk niet de enige. Ik schat in dat er tienduizenden, misschien wel honderdduizenden Oekraïners afgelopen nacht zijn wakker geworden van dit soort geluiden. Want ja, de aanvallen waren niet alleen in Kharkiv, ook in Lviv, in Ivano-Frankivsk, in Kiev, Dnipro, waar ik nu ben, de stad waar ik nu ben. Dus ja, overal in Oekraïne gebeurt dat. Het is een hele grote oorlog, hè? En dat gaat gewoon elke dag door. En je schrikt dan, inderdaad, je bent net in een diepe slaap. En hoe groot is het risico dat je dan zelf loopt op zo'n moment? Kijk, dat is natuurlijk, de kans is heel erg klein dat je zelf iets overkomt. Kijk, Kharkiv is natuurlijk een grote stad. 1,5 miljoen mensen woonden er voor de oorlog. Nu nog 1 miljoen. Ja, grote stad, net zo groot als Amsterdam. Dus als daar 4 inslagen zijn, dan is de kans groot dat je niks overkomt. Laat ik het zo zeggen. Maar goed, je schuilt dan toch in de gang. Dat doen veel inwoners van Kharkiv, heb ik ook gedaan, totdat het weer voorbij was. Wat je natuurlijk wel makkelijker kan overkomen, is dat er zoiets in de buurt in staat. En dat je dan je ramen bijvoorbeeld breken. En veel mensen raken dan gewond door rondvliegend glas. Vandaag werd een afgelopen nacht, een van die klappen was bedoeld voor een psychiatrische inrichting. Nou, of het bedoeld was, dat weet ik niet door de Russen. Maar in elk geval raakten daar ook mensen, patiënten van die inrichting gewond door rondvliegend glas. En dat moet je natuurlijk zien te voorkomen. Want wat voor doelen beogen ze met die raketaanvallen? Je weet niet zeker of die psychiatrische instelling nou doelbewust was uitgekozen, maar wat bombarderen ze zo al? Kijk, de laatste weken, maanden eigenlijk, maar zeker de laatste dagen en weken zijn vooral de energievoorzieningen in Oekraïne het doelwit van de Russen. Afgelopen nacht zijn 4 centrales inderdaad geraakt. Er is een behoorlijke schade, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Dus ze hebben ook succes, de Russen, met die campagne. Er zijn eigenlijk nauwelijks gewonden gevallen afgelopen nacht. Wat dat betreft hebben ze dus hun doelen bereikt, de Russen. En is die energievoorziening toch echt niet alleen in Kharkiv, maar in het hele land het doelwit om de economie plat te leggen. Uiteindelijk om misschien toch het land zo te laten dysfunctioneren dat er toch weer mensen massaal vluchten, zoals we aan het begin van de invasie hebben gezien. Dat lijkt een beetje het doel. Ja, en de situatie voor Oekraïnse troepen op het slagveld verslechtert. Hè. Dat is al een tijd aan de gang. Dat zijn nu ook weer het hoofd van de Oekraïnse strijdkrachten. Hoe staat het er momenteel voor? Wat is jouw beeld daarvan? Ja, inderdaad, een escalatie aan het front sprak de oppercommandant Alexander Sirski vandaag in een soort analyse van het front. Er is een tekort, zei hij weer, van raketten, aan raketten, lange afstandsraketten, maar ook munitie, wapens, echt aan het front in de loopgraven. We zien dat na de val van Avdiivka, een plaatsje in de Donbass, dat was eigenlijk al jarenlang een soort bastion voor de Oekraïners, dat het front eigenlijk niet tot rust is gekomen. Sterker nog, dat de Russen hebben echt toch een 15, 20-tal kilometers zijn opgerukt westwaarts. Hebben afgelopen dagen ook weer een groot dorp, Otjeretin, veroverd. En dan zie je eigenlijk dat de volgende plaatsen alweer aan de beurt zijn. Die worden dan beschoten met artillerie. En dan vluchten ook weer mensen, toch weer honderden mensen, naar plaatsen als Pokrovsk, grotere plaatsen, of 40 kilometer van het front. Ja, militaire klagen die ik ook heb gesproken en die ik morgen hoop te ontmoeten, meer richting het front, die klagen over inderdaad tekorten. De Amerikaanse wapens, er is natuurlijk zo'n groot pakket gekomen, hè, van de Amerikanen, ja, om de Oekraïners te steunen. Ja, die zijn duidelijk nog niet gearriveerd aan het front. Nee, en ze hopen ook wel dat die nieuwe mobilisatiewet, dat die ook gaat helpen, hè, behalve dat er wapens en munitie komt, dat er ook meer soldaten komen. Gaat dat lukken? Ja, die nieuwe mobilisatiewet die gaat half mei treedt die in werking. En er is lang op gewacht, eigenlijk, door de defensietop. Jongere mannen zullen worden geworven, dus ook onder de 27, tussen de 5 en de 27 jaar. Die werden tot nu toe gespaard. Hè, jongens, mannen die net van de universiteit afkwamen, die hun carrière begonnen, die kunnen nu ook worden opgeroepen. Onduidelijk is hoeveel manschappen dat uiteindelijk op gaat leveren, maar men verwacht in elk geval nieuw bloed, al is dat natuurlijk vers bloed, zegt men, maar dat is natuurlijk een nare uitdrukking in dit verband, want er zullen ook weer veel van die jongeren gaan sneuvelen. Er is veel commotie, hoor, Lucella, over die nieuwe mobilisatie. Wet, want het behelst eigenlijk ook dat alle mannen van tussen de 18 en de 60 moeten zich verplicht laten registreren. Nu is het eigenlijk zo, ja, het kan je overkomen, hè, dat je wordt opgeroepen of niet. Maar als je bijvoorbeeld woont op een adres waar je niet geregistreerd bent, dan kun je eigenlijk niet opgeroepen worden, want dan krijg je gewoon die brief niet binnen. En dat werd tot nu toe onbestraft gelaten. Straks moeten alle mannen in Oekraïne zich laten registreren. Als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk een soort van illegaal. Dan kun je ook bijvoorbeeld heel moeilijk naar de dokter. Want dan ben je al op straat, dan kun je worden aangehouden, dan moet je die registratie laten zien. Als je die niet hebt, krijg je al een boete en word je waarschijnlijk meteen opgeroepen. Dus daar is veel commotie over. En er zullen ook wel meer mensen gaan vluchten dan, denk ik. Ja, maar dat is natuurlijk heel erg moeilijk, hè? Je kunt niet zomaar de grens over. Het wordt ook steeds moeilijker gemaakt om de grens over te komen. Ik heb een man die ik al langer ken, die bij de Special Forces heeft gewerkt afgelopen 2 jaar. Echt een goede militair. Die was nu eigenlijk voor een soort van rustperiode naar het buitenland. Dat kon hij legaal doen. Maar die zei van, ja, ik wil eigenlijk niet meer terugkeren. Want ik wil niet in een soort van Noord-Korea gaan wonen straks. Dus Oekraïners zijn natuurlijk vrijheidslievende mensen. Zo ken ik ze. En deze mobilisatiewet, ja, die strijkt er eigenlijk een beetje tegen in. En werkt wellicht een beetje, laten we zeggen, tegenovergesteld van wat men wil bereiken. Daar lijkt het nu op. Het past niet bij de cultuur. Nee, precies. Dat is heel erg lastig om Oekraïners in zo'n soort rol te drukken. We moeten natuurlijk afwachten hoe het loopt en ook hoe streng die wet zal worden toegepast. Want dat is in Oekraïne ook altijd een beetje de crux. Er zijn vaak strenge wetten, maar die kun je vaak weer omzeilen. Dus we moeten vanaf half mei zien hoe dat gaat lopen. En misschien is het ook wel zo dat die jongere lichting, die 25, 26-jarigen, dat die al een boel scheden aan het front. En dat het dat misschien met die strengheid wel meevalt. We moeten het zien, maar het wordt een hele spannende tijd. Zeg, en wat je zei over de Russen, hè, die dus steeds meer stukje bij beetje land veroveren. Hoe staat het met de gebieden die ze echt stevig in handen hebben? Zoals bijvoorbeeld Mariupol. Want er zijn enorme verwoestingen geweest. Laten ze dat zo? Of zie je al, ja, wordt er al iets opgebouwd? Wat doen de Russen met die gebieden? Ja, dat is een goede periode, denk ik, om te kijken. Met name in Mariupol, de stad die je noemt, om daar eens te kijken hoe dat gaat. 2 jaar geleden veroverd door Rusland. Grote stad, 500.000 mensen. Uiteindelijk bleven er maar 100.000 mensen van die 500.000 over. Veel mensen zijn gevlucht, hetzij via Rusland naar Europa, hetzij door die checkpoints en door het front toen heen. Dat was heel erg lastig. Er zijn ongelooflijk veel mensen omgekomen. We weten zeker tienduizenden. Alleen niemand weet het precieze cijfer. De stad is grotendeels verwoest. 90% volgens de VN van de gebouwen is beschadigd of verwoest. Nu inderdaad, Mariupol, dat is de enige stad waar de Russen eigenlijk willen laten zien van, wij kunnen deze stad herbouwen. En wij willen deze stad ook voor de eeuwigheid, ja, laten we zeggen, Russisch houden. Dus tot 2035, lange termijn plan, wordt er gerenoveerd. We zien ook in allerlei staatsmedia reportages in Rusland dat gebeurt. Dat er werkelijk herbouwd wordt. Al zie je natuurlijk in Oekraïnse media dat vaak slecht gebouwde woningen zouden zijn. Hè? Dus het is ook een soort mediaoorlog die daar over die stad is uitgebarsten. We weten in Mariupol willen de Russen, hebben dus een soort ambitie om die stad herop te bouwen. Maar we zien eigenlijk in al die andere plaatsen, ik noemde net Avdiivka bijvoorbeeld, die zijn zo ongelooflijk verwoest. Bachmut ook. Ja, die kun je eigenlijk niet herbouwen. En dat zullen de Russen ook niet doen. Het lijkt erop dat ze dat hebben ook hebben opgegeven vooralsnog. Ja. En jij gaat dus nu naar het front. Dus ik neem aan dat je Kharkiv hebt verlaten. Wat staat jou vannacht te wachten? Heb je daar enig idee van? Ja, ik ben nu in een stad verderop, Dnipro. Dat is hier een hele levendige stad, een hele dynamische stad. Veel jongeren op straat. Het is natuurlijk eigenlijk al een beetje zomer aan het worden hier. Je ziet eigenlijk bijna nergens aan. Dat is zo paradoxaal in Oekraïne dat het oorlog is. Maar morgen ben ik, een kilometer of 100 verderop. En dan zal ik gewoon het artillerievuur horen. Dat is die paradoxale werkelijkheid in Oekraïne. En dan zal ik proberen te kijken hoe het met de soldaten gaat. Of zij al iets hebben bemerkt van die Amerikaanse steun die hun kant op zou moeten komen. En ook hoe het met die vluchtelingenstroom zit. Die waarschijnlijk toch deze kant richting steden zoals Dnipro op zou komen de komende tijd. Dank voor jouw verhaal voor nu. En zoals altijd, wees voorzichtig. It was just after sunrise and down by the sea. Down on the sand flats where nothing will grow. Come drumming and footsteps like out of a dream. Where the golden green waters come in. Just 9 lucky soldiers had come through the night. Half of them wounded and barely alive. Just 9 out of 20 was headed for home. With 11 sad stories to tell. I remember quite clearly when I got out of bed. I said, oh, good morning, what a beautiful day. Soldiers van James Taylor. Komende week wordt de Tweede Wereldoorlog herdacht. En de NOS maakte daarvoor een podcastserie, Bevriende Bommen. Over de bombardementen die de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog in Nederland uitvoerden. Duizenden mensen in Nederland zijn daarbij omgekomen, onder wie honderden mensen in Venlo. Deze man bijvoorbeeld verloor een groot deel van zijn familie. Gedenk in uw gebeden de ziel van zalige Helena Leonie Maria Lamberts, geboren 12 mei. 1910, echtgenote van Frans Seuren, die met 6 van haar 7 kinderen, Willy 12, Harry 11, Fransje 8, Achie 6, Joke 5 en Jantje 2 jaar, door een ontzettende oorlogsramp van 28 oktober 1944 uit het leven zijn weggerukt. Ja, zijn moeder kwam om het leven en ook een flink aantal broers en zussen dus. Marcel Hogehuis is hier, historicus, afkomstig uit Venlo. U bent ook gespecialiseerd in Venlo in de Tweede Wereldoorlog. Van harte welkom. Kent u de meneer die wij net hoorden? Ja, Paul Seuren is ons goed bekend. Hij zit ook in het comité van aanbeveling voor de Stichting Namenmuur, waarmee wij een monument willen realiseren voor de slachtoffers van deze bombardementen. En dat hopen we dan later dit jaar op 13 oktober. Dit jaar, dat is precies 80 jaar geleden van het eerste bombardement. Dan hopen wij dat monument te onthullen. En wat is er gebeurd op die dag dat Paul Seuren zijn groot deel van zijn familie is verloren? Ja, die 28 oktober 1944 is een van de vele bombardementen. Er zijn in totaal 11 geweest. Het eerste was op 13 oktober. En op deze dag hebben opnieuw geallieerde squadrons, waaronder het Nederlandse 320 squadron, geprobeerd de Venlose Maasbruggen te treffen. Om daarmee eigenlijk de aanvoerlijn voor de Duitsers af te snijden. Want die brug was cruciaal daarin. Inderdaad. Even voor uw beeldvorming. Ten westen van de Maas lagen nog Duitse troepen die een groot deel van het Peelgebied bezet hielden. De geallieerden probeerden langzaam die Duitsers richting de Maas terug te dringen. Ja, en voor alle zware materieel wat je dan over die rivier wil krijgen, is een brug eigenlijk onontbeerlijk. Ja, en die probeerden ze dus te bombarderen. Dat was nog een lastige, hè? Dat is heel lastig. De Maas is bij Venlo een vrij smalle regenrivier. De stadskernen van het stadsdeel Blerik en Venlo die liggen dicht op de rivier. De brug zelf is geen erg groot doel. En zeker niet als je dat op 4.000-5.000 meter hoogte probeert te raken. En er was dus veel, u zei er zijn 11 bombardementen geweest. En was er gelijk veel schade bij de inwoners? Ja, bij het eerste bombardement was ook letterlijk een dreun uit de heldere hemel. Op 13 oktober 1944 hebben geallieerde vliegers dus naar de bruggen onder handen genomen. Maar ja, de eerste bommen vielen helaas midden in de stad en hebben een belangrijk stuk stad eigenlijk weggevaagd met 59 doden als gevolg. En toen was het niet van dit wordt te ingewikkeld, we stoppen hiermee? Nee, want geallieerden hebben natuurlijk een belang om die strijd zo snel mogelijk te beëindigen. En elk middel is dan eigenlijk toegestaan om de Duitse aanvoerlijnen te storen. En ja, helaas waren die bruggen die lagen eigenlijk zodanig verkeerd dat het bijna onroepelijk wel eens mis moest gaan. Ja, want in de podcast komt ook de Nederlander André Hissink aan het woord. Hij is over de 100 geworden, 104. Hij was een van de piloten in dienst van de geallieerden. Hij voerde ook de bombardementen op Venlo uit. Kom je boven Nederland, ja, dan zit je boven je eigen land. En dan denk je, dat zijn onze mensen dan daar. Ja, want ze wisten wel, hè, dat sowieso trouwens heel bijzonder, hè, dat deze man, ja, hij is dus wel net overleden. Ja. Maar hij heeft nog wel zijn verhaal kunnen doen in de podcast. Ja, wel bijzonder dat hij... Nou ja, dat hij dat nog heeft na kunnen vertellen. Ja, er is van Erwin van Loo, de historicus van het Nederlands Instituut Militaire Historie, is ook een dik boek verschenen over de belevenissen van Nederlandse vliegers in de Britse en geallieerde dienst. En daar staat ook een flink stuk in over de bombardementen op de Nederlandse doelen. Dat voor de vliegers natuurlijk toch ook wel een emotionele belasting was. Dat ze wisten dat ze grondgebied raakten, Nederlands grondgebied raakten, en dat ze ook bijna onroepelijk wel burgerslachtoffers zouden eisen. En wisten de bewoners van Venlo dat de bombardementen op de brug, dat die eraan zaten te komen? Ja, in het begin natuurlijk niet. Kijk, je hebt daar geen ervaring mee, maar je weet op een gegeven moment wel, bij bepaalde weersomstandigheden was de kans op bombardementen groter. Zeker na het eerste bombardement, ja, was goed weer, stond eigenlijk synoniem aan er kunnen luchtaanvallen komen. En dan was iedereen toch wel op zijn hoede. Want er werd niet gealarmeerd, zeg maar, door de geallieerden van via de bewoners, let op jongens, allemaal weg uit de buurt van de brug? Nee, want dat kun je ook bijna niet doen, want dan weten de Duitsers dat ook en brengen ze hun geschut. Dat risico was te groot. Dat was te groot. Dus het is wel zo dat de Venlonaren in de gaten kregen van, hey, die bruggen, zolang ze niet vernield zijn, ja, dan moeten we rekening houden met nieuwe luchtaanvallen. En je ziet dan ook dat een toenemend aantal mensen toch maar het zeker voor het onzekere neemt en die binnenstad ontvlucht. Zeker in de gebieden waar, zeg maar, de bruggen lagen. Want die brug is en de andere brug zijn diverse keren gebombardeerd. Maar die ene in de buurt van Paul Seuren, is die uiteindelijk nu nog vernietigd of niet? Nou, ze hebben de bruggen regelmatig geraakt. En alleen de Duitsers deden natuurlijk er alles aan om zo snel mogelijk die brug weer dan gerepareerd te krijgen. Dus eventuele gaten, die werden heel snel weer gerepareerd met balken en de ijzeren platen. En dat deze val 's nachts, hè, want overdag was het te gevaarlijk vanwege die luchtaanvallen. Ja, en de volgende dag, als dan een fotoverkenner kwam kijken of de bruggen wellicht geraakt waren, bleek dus dat ze nog allemaal intact waren en de Duitsers die gewoon weer verder konden gebruiken. En heeft het verzet ooit nog geprobeerd in 1944 om die bruggen te saboteren? Ja, dan overschat u toch een beetje het belang van het verzet. Kijk, een brug aanvallen en die bezetten of wat dan ook. Dat is een te groot doel. En men had wel wat springstoffen en ook wel wat buitgemaakte wapens. Maar daarmee schakel je niet even een brug uit. En hoe reageerden de bewoners op de mensen die omkwamen door de geallieerde bommen? Ja, was er begrip of was er woede? Wat deed het? Wat je ziet uit de oorlogsdagboeken uit die tijd, mensen zijn vanaf begin september in Venlo zijn veel mensen oorlogsdagboeken gaan bijhouden, omdat ze er rekening mee hielden dat de bevrijding vrij snel zou volgen. Dan zie je toch wel enorme berusting. Dat heeft ook met geloof te maken. Men zag het als een soort beproeving. Onze lieve Heer zou het wel zo gewild hebben. Men snapte ook wel de bedoeling van de Duitsers om die bruggen natuurlijk intact te houden en de bedoeling van de geallieerden om ze te vernielen. Maar je ziet in alles hier een soort berusting. Er wordt gebeden. Er hingen in de schuilkelders plakaten. Bid tot God, want dadelijk kan het voorbij zijn. Ja, mensen probeerden zich er maar doorheen te slaan. En dat zie je ook wel met de typische Venlose humor, dat soms lukt en soms ook niet. En wat is typisch Venlose humor? Ja, zelfs in de grootste ellende ziet men toch altijd nog wel een sprankje hoop om er doorheen te komen en het te overleven. Herkent u dat ook bij uzelf? Ja, deels wel, maar dat is een lang verhaal. Oh, oké. Daar moeten we nu niet op ingaan, begrijp ik. Nee, dat zie ik, dat zie ik. Excuses daarvoor. Maar nee, wat is de impact van die bombardementen uiteindelijk geweest op Venlo? Ja, los van de slachtoffers. Ja, los van de slachtoffers. Nou, de slachtoffers inderdaad is één verhaal. We kunnen ook zeggen dat eigenlijk die bombardementen natuurlijk flinke littekens, ook een bouwkundig opzicht en vernietiging van historisch erfgoed heeft geleid. Het heeft heel, heel lang geduurd voordat eigenlijk de sporen van de oorlog in de binnenstad teniet zijn gedaan. Er is na de oorlog wel herbouw gepleegd, maar dat moest allemaal snel, want de economie moest weer gaan draaien. Men probeerde weer op te krabbelen na die oorlogstijd. En ja, dat is niet altijd even zorgvuldig gedaan. En nu zijn we zover dat we hele stukken inderdaad alsnog slopen, de naoorlogse herbouw, en vervangen door kwalitatief betere bebouwing. Want als u zegt, het is niet allemaal even zorgvuldig gegaan, wat bedoelt u daarmee? Slechte materialen gebruikt of oude gebouwen nog laten staan? Of wat? Ja, er is natuurlijk ook nog veel cultuurhistorisch erfgoed wat misschien met een beetje moeite en wat meer geld gerestaureerd had kunnen worden. Maar ja, in de naoorlogse jaren was de vernieuwingsdrang natuurlijk ook groot. En als er dan geen geld is voor restauraties, ja, dan is slopen de enige optie. En dan krijg je daar andere gebouwen voor terug die niet altijd even smaakvol waren of in het stadsbeeld pasten. En is er na de oorlog ook nog veel gesproken over die bombardementen van de geallieerden? Of raakte dat op de achtergrond bij wat de Duitsers hebben gedaan? Ja, het is zo dat een stad die natuurlijk zo dicht bij de grens ligt, voor zijn economie natuurlijk heel erg afhankelijk is, ook van het Duitse achterland. Dus na de oorlog zie je toch wel dat eigenlijk die oorlogsjaren vrij snel verdrongen zijn. Kijk, in Venlo lagen een hoop stenen, zeg maar, op straat. En relatief gezien weinig oorlogsslachtoffers. Hè. Er is geen hongerwinter geweest, er zijn geen deportaties op grote schaal geweest. Dus men stroopte de mouwen op, men bouwde de stad weer op en men was heel snel ook weer van de Duitse kooptoeristen afhankelijk om de economie in de stad te herstellen. Dus die oorlog die werd al vrij snel eigenlijk om praktische redenen naar de achtergrond verdrongen. En de vijandigheid tegen de Duitsers, die was, als die er al was, snel verdwenen? Die was sneller verdwenen, denk ik, dan elders in Nederland. En dat heeft alles te maken met dat er ook over de grens natuurlijk familiaire contacten waren. En je ziet dat in de jaren 50 al mensen uit Venlo weer naar kunstuitvoeringen in Krefeld gaan. De dichtstbijzijnde stad. En u zei al, in oktober hoopt u op een monument. Omdat het 80 jaar geleden is dat de bombardementen hebben plaatsgevonden. Wat zou het voor monument worden? Ja, we mogen nog niet te veel verklappen natuurlijk, maar we hebben een plek gevonden niet ver van de straat waar dus dat eerste bombardement zoveel slachtoffers heeft geëist. En we gaan eigenlijk tegen een nis in een kerk die daar staat. Is een kunstenaar die daar een heel smaakvol monument voor heeft bedacht om die nis als het ware deels mee op te vullen. En daar komen dan ook de plakettes met de namen van de slachtoffers te hangen. En bewust ook bij een kerk? Nee, dat is eigenlijk meer toeval. Het is een kerk die nu in Venlo bekend staat als de Jongerenkerk. Maar het is eigenlijk meer dat die plaats ook in de loop ligt van de mensen die de stad bezoeken. En dat er een nis was waar wat moois te maken was. Goed, dank u wel dat u hier was. Marcel Hogehuis over Venlo dus, de bombardementen van de geallieerden. En hoe dat daarna verder ging. Dank u wel. Morgen is er weer een oog, dan zit Mieke van der Wij hier. Ik wens u een heel... Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd.